deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta program konuğumuz bir adalı Ali Kayaalp olacak. Ali Kayaalp, Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde öğretim üyesi. Aynı zamanda eski program konuklarımızdan çok sevdiğimiz adalı büyüğümüz Fethi Kayaalp'in de torunu. Fethi amca diyeceğim. Fethi amca da Ali Bey gibi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyelerinden bir tanesiydi ve çok önemli bir gravür sanatçımız. 1923 Bozcaada doğumlu birisiydi. Bu programda ilk kez gerçekleştiriyor. Dedesiyle program yaptığımız birisiyle şimdi torunuyla birlikte yapıyoruz. Sevgili arkadaşımız Ali de şu anda telefon hattımızda. Ali merhaba. Merhabalar. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda gibi. Bu olağanüstü koşullarda hayatımızı sürdürüyoruz. Gerçi çok da olağanüstü değil. Çünkü bu kadar uzun süre devam edince, bir seneye yayılınca artık olağanüstü olan şey sıradanlaşmaya başlıyor. Ve biz onu bütün tuhaflıklarıyla hayatımızın içine sindiriyoruz. Ama yine de bir tuhaflık olduğu aşikar. Biraz tıkıldık artık. Evet. Yeni olağan diyelim buna. Evet. Yeni olağan. Yeni olağan. Ve hep daha da yeni olağan herhalde. Çünkü neredeyse her gün yeni bir şey öğreniyoruz bu olup bitene dair. Durum değişiyor. Dolayısıyla yeni olağanlar olarak devam ediyor. Evet, bugün birlikte güzel bir gündem hazırladık dinleyicilerimiz için. Umarım keyif alacaklardır. Fethi amcayla programın başında söylediğim gibi çok çok keyifli programlar gerçekleştirmiştik. Senin de zaman zaman Manifold sitesine, Manifold Press yayınına yazdığın yazıları büyük bir zevkle okuyoruz. Adalı kimliğiyle, ada hayatıyla, adadaki karakterlerle ilgili köklerini de arayan bir yandan nefis, derinliği olan yazılar paylaşıyorsun okuyucularınla. Büyük bir ilgiyle, zevkle takip ettiğimizi söylemeliyim. Bugün aslında senin yazılarında değindiğin ada dünyasına biraz daha derinlemesine bakmaya gayret edelim. Kişisel hikayenle başlayalım istersen. Fethi amca 1923 Bozcaada doğumlu. Senin de deden aynı zamanda. 1923 Bozcaada'sından bugüne kadar bize çok güzel şeyler anlatmıştı. Kendi hikayesinin içerisinde bulunan sanat içerisinde de çok çok keyifli bir yolculuğa çıkartmıştı. Bugün Fethi amca bazen içinde olduğu zaman insan çok bazı şeyleri hatırlayamayabilir, bazı şeyleri anlatamıyor olabilir, atlıyor olabilir, önem vermiyor olabilir. Aslında çok önemli olabilecek, başkalarının önem verebileceği konulara aynı derecede önem vermiyor olabilir. Hem ailenin hikayesini hem senin kişisel hikayeni dinleyebilir miyiz? Tabii, elbette. Memnuniyetle anlatırım ben de. Bizim aile adalı bir aile. Önce en eski kısımdan başlamak istiyorum ben de, madem böyle bir soru soruldu. Eski adalı tabir edilen ailelerden. Gerçi şimdi zannediyorum çok da önemli kalmadı bütün bu ayrımlar. Bir zamanlar çok şey ifade eden sıfatlarmış eski adalı olmak ve yeni adalı olmak, ama ben şu an çok bir önemli kaldığını zannetmiyorum. Çünkü ne de olsa ada üzerinde yaşayan herkesin, eski adalılar, yeni adalılar, adayı sevenler, adaya gönül verenler, dolayısıyla aslında böyle ayrımların da ortadan kalkması bir yandan iyi oluyor. Aslında tabii bu bağlamda bizim aile eski adalıların yeni olanlarından bile sayılabiliriz. Çünkü bizim adaya gelişimiz 1700'lerin sonuyla 1800'lerin başı arasında gerçekleşiyor. Yani adadaki varlığını 1600'lere kadar indiren, geri götürebilen ailelerden biri değiliz. Onlardan daha sonra gelmişiz. Çok manidar bir zamanlaması var adaya gelişim. Çünkü 1770 ilk Mora isyanı ile birlikte Güney Yunanistan'da ve adalarda sürekli bir takım Rum ayaklanmaları gerçekleşiyor. 1821'de zaten Yunanistan'ın bağımsızlığıyla birlikte sonuçlanacak olan süreç başlıyor. O süreçte adalar ve Ege'nin etrafında büyük bir nüfus hareketliliği oluyor. Bizim ailemizin de adaya gelişi aşağı yukarı o döneme denk geliyor. 1700'lerin sonu, 1800'lerin başı, tam olarak bildiğimiz bir tarih değil bu. Nereden geliyorlar? Mora Yarımadası'ndan geliyorlar ve bir kolu Prevede'den geliyor ve adaya geliyorlar. Enteresan, belki daha önce karşıya geçip oradan adaya geliyor olabilirler. ama son şeyleri, hedef sardıkları yer Bozcaada oluyor. Bunu dedeme sorduğumda hep şey diye anlatırdı. Yani bir kere deniz kenarında yerler buralar. Prevede, Mora Yarımadası, adı üstünde Yarımada, Prevede, bir sahil kasabası filan. Ve orada da yine Türklerle ya da Müslümanlarla diyelim. Çünkü sadece Türklerden oluşmuyor Müslümanlar. Bunlarla iç içe yaşıyorlar, onların dilini konuşuyorlar filan. Dolayısıyla Anadolu yakınında ama Anadolu olmayan, eski yurtlarına da benzeyen bir yere gelmiş oluyorlar. Dolayısıyla bizim ailenin adadaki varlığı herhalde iki asrı aşan bir süreye yayılıyor. Benim dedem de sanıyorum adada doğan 5. ya da 6. kuşak. Aslında adada da doğmuyor. Evine de dünyaya geliyor. Bunu çok kişi bilmez. Çünkü özellikle sanat çevresinde bir Bozcaada'lı sanatçı olarak tanındığı için doğum yerinin de Bozcaada'da olduğu varsayılır. Halbuki Edirne'de doğuyor dedem. Çünkü babası 1912'de Bozcaada Yunan işgaline girdiğinde Pire'ye sürgüne gönderiliyor idare tarafından. Çünkü hem memur hem de adanın eşrafından bir kimse. Ve 8 ay kadar orada sürgünde bulunuyorlar. Dedemin sık anlattığı bir hikaye ki ben de ondan dinledim. Babasından çok dinlemiş, ben de dedemden çok dinledim. Bunları alıyorlar, yeni ile Pire'ye götürüyorlar. Önce Midilli'ye uğruyorlar, orada başka bir tarafımız büyük bir kayıkla Midilli'ye götürüyorlar. Midilli'den bir gemiye yükleyip Atina'ya götürüyorlar, Atina'dan da Pire'ye gidiyor. Ve limana indiklerinde korkunç bir kalabalık var onları bekleyen. O kalabalığın arasında yürütüyor askerler bu Bozcaadalı kafilesini ve arada katatura sokanlar var, küfredenler var, esirlerin sesini vurmaya çalışanlar var filan. Büyük dedem şey diye düşünüyor, bunlar herhalde bizi burada öldürecekler diye düşünüyor. Hatta yanında bir başka adalı var. Adanın rusumat müdürü İzzet Bey var. İzzet Bey'in ayakkabısı ayağından çıkmış. Onu almak için birazcık geride kaldığında büyük dedem hemen kolundan tutup çekiştirmiş, burada geride kalma, ölürsün diye. Fakat bu kadar kötü bir başlangıcı rağmen esaretin kendisi çok kötü geçmiyor. Çünkü bol yemek veriliyor. Yemek çok matah bir şey değil bu arada. Fasulye çorbası, suyu bol, tanesi az. Ve ringa balığı. Bıkana kadar yerlermiş ringa balığını. O kadar ki büyük dedem bir daha hiç ringa balığı yememiş. 1920'lerde adaya döndükten sonra hayatın sonuna kadar tuzlanmış ringa balığını hiç yememiş. 8 ay süren bir esaret. Büyük dedem fevkalade Rumca konuştuğu için oradaki askerlerle de sohbet edermiş. Dolayısıyla sıkılmazmış da. Yani tabii ki aslında çok sıkılırmış ama oradaki işsizliği biraz daha az eziyetli bir hale getirecek. Böyle bir meşgale bulmuş. İşte bu sürenin sonunda, 8 ayın sonunda bir esir mübadelesi yapılmış. Dolayısıyla bizim esirleri tekrar gemiyle Midilli'ye götürmüşler. Midilli'den kayıkla adaya geçmelerine ramak kalmışken geçememişler. Çünkü bir takım kişiler persona non grata olarak adaya girmesi engellenen kişiler olmuşlar. Dolayısıyla benim büyük dedem de Mehmet Şerif Bey'di. Edirne'ye yerleşmiş. Oradaki Şeriye Mahkemesi'nde başkatiplik yapmaya başlamış. Daha sonra da geceleri Edirne'nin ve Ayvacık'ın köylerini dolaşıp Mustafa Kemal Paşa'nın hükümeti için yiyecek toplayıp Ankara'ya gönderiyormuş. Aynı zamanda çok iyi Rumcası olduğu için bu arada yazıyor da Rumcayı. Yani kitabi bir bilgi onun Rumcası. Çünkü adam Türklerin çoğunluk Rumcası pratik bir konuşma Rumcası. Çarşıda pazarda iş halletmeye yarıyor. Bizimkisinin okuduğu ve yazdığı kitabi bir Rumcası da var. Edirne'deki Türk cemaatiyle Yunan İşgal Kuvvetleri arasında tercümanlık görevi yaparmış. Ve bu durum 1923'e kadar sürmüş. Arada ilk eşi vefat etmiş. Adalı Hacı Veli Kaptan'ın kızı olan hanım. Ondan iki çocuğu var. Osman Cevdet ve Emine Mükafat adında. Ve o arada Edirne'de onu Rumeli'li bir ailenin kızıyla evlendirmişler. O hanımın adı da Emine Sakine Hanım. O da başından bir evlilik geçmiş ve kocasını kaybetmiş. Arada bir de çocuğu olmuş bir dul hanım. O ikisinin evliliğinden de benim dedem doğmuş. 1923 senesinin Nisan ayı, 4 Nisan eski tarihli 22 Mart 1339. Dolayısıyla aslında doğum yeri İzine. Bunu bu kadar uzun bir şekilde anlattım ama bu bir hikayesi benim çok sevdiğim bir hikayedir. Dolayısıyla ondan da bahsetmeliydim. Bunun ardından da Nisan'ın üzerine 5 ay daha koyun. Zannediyorum Eylül oluyor. 20 Eylül Adana'nın kurtuluşu. Ve sanıyorum 27 Eylül'de bizimkilerin bir hafta sonra bir motorla adaya geri dönüş. Ve orada adalı hayatı başlıyor dedim aslında. Evet. Mehmet Şerif Bey. Mehmet Şerif Bey. Orada çok güzel detaylar var tabii. Yine Rumelili bir hanımla evleniyor gibi. Evet. Kendi kültüründen birisini tabii ki arıyor. Adaya geri dönüş hikayesi yaklaşık bir yıl kadar bir ara verilmiş oluyor Bozcaada'daki hayata. 11 yıl kadar bir ara veriliyor, evet. 11 yıl. 11 yıl. Çünkü Yunan işgali 1912, adaya dönüş 1923, 11 sene. Çok uzun bir hayatın, işte ortalama bir hayatın 6'da biri, 7'de biri falan aslında. Uzun bir gurbet dönemi. Benim bildiğim kadarıyla 1912'de Kuzey Ege adalarını asker çıkarıyorlar Balkan Savaşı'ndan. Doğru. Çok kısa, ya önce ya sonra Tema Direk, İmroz, Zilni ve Bozcaada'ya asker çıkarıyorlar ve işte 2023'e kadar da o askerler kalıyor. Ama benim hatırladığım kadarıyla İmroz'la Bozcaada'nın Türkiye'ye verileceğini hiç kimse ummuyor. Yani bütün adalar Türkiye'nin elinden çıktığı için bu iki adanın da Yunanistan'a geçeceği düşünülüyor. Fakat son anda böyle işte bir Lozan'da bir tarafın bir çeşit jesti oluyor belki de Türkiye'ye ve beklenmedik şekilde adalar Türkiye'ye iade ediliyor. Öbür türlü olsaydı herhalde büyük dedem bir şekilde dönmeyi becerip sonra mübadele olup gelirip getirilirdi Anadolu'ya. Bizim adayla bunun hiçbir ilişkimiz olmazdı tabii hiçbirimiz. Evet. Sonra Mehmet Şerif Bey 11 yıl aradan sonra Bozcaada'ya geri dönüyor ailesiyle birlikte ve adadaki yeni hayatı, ikinci Bozcaada dönemi hayatlarında başlıyor. Evet. İkinci dönem başlıyor. Rum mahallesinde bir eve yerleşiyorlar. Bu arada kendi evleri Türk mahallesinde, fakat benim büyük dedemin kendi babasıyla, Ali Bey'le, kendisi de adanın ilk Türk belediye başkanı 1890'larda, arası biraz şeker renkliymiş. Dolayısıyla büyük deden kendi kayınpederinin yanında yaşarmış. O yüzden de zannediyorum Ali Bey'in, Paşazade Ali Bey'in evi daha sonra benim büyük dedem intikal etmemiş. Onlar Rum mahallesinde bir eve yerleşmişler. Tam onların dönüşünden kısa bir süre sonra da mübadele gerçekleşiyor. Türk-Yunan nüfus mübadelesi. Adı mübadele haricindedir ama yine de isteyen şeylere, İmrozlu ve Bozcaada'lı Rumları Türkiye'yi terk etme müsaadesi verilir. Dolayısıyla o dönemde bir takım şeyler oluyor, çıkışlar oluyor adadan. Ve Mehmet Şerif Bey'in en yakın arkadaşları Rumlardan oluşuyor. Çok yakın birkaç arkadaşı gidiyor. Mesela bir Papa Antimos var. Adadaki Kimisis Theotokos Kilisesi'nin papazı kendisi, Asilen Limnili. Ama bir tarihte adaya gelmiş ve 30 sene kadar filan adada yaşamış ve adadan evlenmiş. O mesela onun en yakın dostu Mehmet Şerif Bey. Oturuyorlar, konuşuyorlar. Büyük dedem kiliseye gidiyor, onu kilisede ziyaret ediyor. Papa Antimos onların evine yemeğe geliyor filan. Yani alır aslanır bir ilişki bu aslında işine. Bir Hristiyan din adamının bir Müslüman komşusunun evine gitmiş, birlikte yemeğe oturulması, hep birlikte filan. Çok benzerine rastlanacak şeyler değil, en azından Anadolu'da belki. Ama ada farklı. Ada daha değişik. Başka türlü bir yaşama pratiği var. Bir de zannediyorum bizim aile de diğer aileler arasında bir takım alışkanlıklarıyla falan biraz daha farklı görünüyor. O onun da şeyle ilgisi olabilir yani. O Rumeli hikayesiyle bir ilgisi olabilir. Tabii Pire'deki sürgünle bile ilgisi olabilir. Pire'deki sürgünle de ilgisi olabilir. Dolayısıyla Papa Antimos ayrılırken işte bir sürü kitaplarını falan, bir takım en sevdiği eşyalarını bizimkilere bırakmış. Mehmet Bey bunlar sizin, günümüzde geri dönersek alırız, dönmezsek hepsi sizin olsun diyerek acılı bir şekilde adayı terk etmişler. Dedem anlatırdı mesela Papa Antimos'tan kalan bir masa, altıgen ya da sekizgen, çok güzel oymalı 6 tane sandalyesi vardı diye. Onu adada kullanmışlar, sonra İstanbul'a getirmişler. Kuzgunluk'taki evlerinde filan da kullanmışlar. Böyle bir sürü bunca kitaplar intikal etmiş büyük dedeme papandan. Böyle bir şey anlatılmıştı bana ve Rum mahallesinde güzel bir evde geçiyor dedemin çocukluğu. Rum ilkokuluna gitmiyor tabii, karma ilkokula gidiyor. O sırada tezgistat var, azınlık okulları kapatılmış, Rum çocuklarıyla birlikte okuyorlar ama okudukları yer eski Rum erkek ilkokulu. Şimdi bir otel orası, evet. Rum mahallesindeki bir büyük otel. Orada hep birlikte okuyorlar ve hep birlikte geçen bir çocukluk var. Türlü türlü haylazlıklar yapılıyor. Mesela dedemin hep anlattığı bir hikaye. Kilisenin zangocu Alimenos var. Dünyalar niyetli bir adam. Çok saf, çok dindar. Ve bütün bu saflığı yüzünden de türlü eşek şakalarının hedefi oluyor. Bu adamı çıldırtırlarmış. Gider adamın sandalının ipini çözerlermiş. Suya atlayıp yüzerken ipi çeke çeke sandalı limanın dışına çıkarırlarmış. Adam onu görünce bu defa koştura koştura başka bir sandal alıp tenis sandalının yanına gidermiş. Bunlar tam geldiği sırada adamca güzellik sandalı tekrar başka bir yere götürürlermiş. Yani böyle adama aslında şimdi çok komik gelmiyor size belki ama o yaşta her türlü haylazlık muhakkak çok eğlenceli oluyor yaparken. Bu ve bunun daha bir eşek şakası diyeceğiniz varyantlarını çok yaparlarmış adamcağızı. Deniz kültürüyle de alakalı bir şey tabii bu. Sandalla, balıkla, denizle, değil mi? Doğayla ilgili bir yandan da. Eldeki imkanlarla da bu şakalar yapılabiliyormuş o zaman. Evet tabii. Eldeki imkanlarla da bu şakalar yapılıyor. Yorgiça diye bir balıkçı var mesela. Yılandan çok korkuyor. Salhaneden koyun bağırsağı alıp onu şişirip içine bir şeyler doldurup adam daha balığa çıkmadan limandayken yanlışlık birden şeyin içine atıyorlar. Sandalın içine atıyorlar. Adamın yüreğine indiriyorlar filan böyle bir sürü eşek şakası yapıyorlar ve dediğiniz gibi denizde geçen bir hayat. Yani sabah anneleri dedim hep anlattığı şeydir. Sabah anneleri bir ekmeğin üzerine azıcık yoğurt döküp toz şeker serpiyor, ellerini veriyor, kışlarına bir tane şaplak atıyor. Bunlar akşama kadar denizdeler. Yani hakikaten akşam 11'e kadar mesela limandan denize giriyorlar. Şeye geçtikleri zaman bağ evine ya da kuleye geçtikleri zaman zaten hep denizdeler. Eve geldikleri vakı değil. Limon almak için anaları bunları şeye yolladığında, manava yolladığında dönmüyorlar. Benzer bir hikaye. Neyzen Tevfik'in de öyle bir hikayesi var galiba. Anası ya da babası Neyzen Tevfik'i şeye yollar, çarşıya yollar limon alması için. Neyzen Tevfik çıkıp gider. Sonra Neyzen olarak geri döner. Bu da aslında biraz onun gibi bir şey. Bizim gibi şehir çocuklarının ya da benim falan hiç anlamadığım ancak hayalini kurabileceğim bir çocukluk işte çalıların arasında denizde ahtapotlarla birlikte geçen bir çocukluk. Dedemin anlattığı bir şey bir cümle de hiç aklımdan çıkmaz. Bütün o balıklar bizim rüyalarımıza girerdi. Biz gece rüyalarımızda zarzanaların fırtına binerdik diye anlatıyor ve bütün çocuklar da aynı rüyayı görüyorlar. Türk çocukları, Rum çocukları. Sabah uyandıklarında birbirlerine rüyalarını anlatıyorlar. Herkes balıkların sırtına binip at gibi onları denizde gezdiriyor. Dev ahtapotlarla güreşiyor falan. Böyle rüyalar görüyorlar. Yani hayatları da, hayalleri de, rüyaları da her şey suyun içinde gerçekleşiyor. Böyle başka türlü bir çocukluk. Şimdi böyle bir adanılık vardır. Elbette her zaman, her koşulda adanılığın kendine özgü bir sürü tezahürü var. Şimdiki başka, o zamanki başka tabii ki bu anlattığım neredeyse 100 yıl önceki adalılık her şey değişiyor. Adalılık da kendini yeni koşullara adapte ediyor. Evet, ben de 40 küsur yıl önce bu benzer çocukluğu Bozca'da da yaşamış bir insan olarak dinledim bu hikayeyi. Aslına bakarsan eminim ahtapot sayısı daha azdır, balıklar daha azdır ama aynı koşullarda bir çocukluk geçirdiğimizi, konuştuğumuzu da hatırlıyorum seninle bir konuşurken. Fethi amcayla da bu konuya değindiğimizi ve benzer duygular yaşadığımızı hatırlıyorum. Ama bizim rüyalarımız o kadar balık gördüğümü hatırlamıyorum gerçekten. Evet. Ama o balıkların içinde yaşadığımı çok çok net hatırlıyorum. Tabii biz çocukken Fethi amcaların çocukluğundaki kadar Rum yoktu. Vardı yine ama çok azdı. Yani bir elin parmakları kadardı bizim çocukluk arkadaşlarımız arasında bulunan Rumlar. Üniversiteye gittiğimde onlardan bir ya da iki tanesi sadece adada kaldılar. Evet. Tabii onun çocukluğunda Rumlar halen adada dominant unsur. Yani adalar zaten geleneksel olarak Türklerin hep azınlık oldukları yerler. Türkler hep sonradan gelip yerleşmişler adalara. Anadolu'dan ya da Rumeli'den. Yine de Bozcaada Türk nüfusunun diğer adalara göre kayda değer ölçüde çok olduğu bir yer. Yani yine Türklerin nüfusu 3'te 1'e yaklaşıyor. %30'ları falan buluyor. Mesela İmroz'da benim okuduğum kadarıyla memurlar hariç hiçbir zaman hiç Türk olmazmış. Midilli'de falan yine belli bir oran var. Sakız'da var. Ama ne bileyim işte Nakşa gibi yahut da Kalimnos filan gibi bazı adalarda Türkler yok denecek kadar, hatta Furni'de filan çok azlar. Onun için ada yine herhalde coğrafi yakınlıktan da ötürü ciddi ölçüde Türk barındırıyor ama en çok Türk barındırdığı zamanda bile yine de Türkler azınlık. Dolayısıyla böyle enteresan bir şey, ortak yaşam kuruluyor. Benim o Manifold'a yazdığım son yazıda, hep o şarkıda anlattığım da oydu. Montre Sözleşmesi'ne kadar gemiler çok daha rahat bir şekilde Yunanistan'dan Türkiye'ye gidebiliyorlar ve ticaret yapılıyor. Dolayısıyla bütün o plaklar filan da rahatlıkla yani bir sürü Yunanistan'ın gündelik yaşantısının kültürüne dair pek çok unsur rahatlıkla adaya giriyor. Yani o kıyıda ne olup bitti dinler adalıların haberi var. Rumların var, Türklerin de var. Dolayısıyla böyle enteresan bir ilişkisi var adaların Yunanistan'la. Anadolu'yla da var ama bir yandan da Yunanistan'la böyle bir ilişkisi var. Zaten eskiden beri hep böyledir. Yani ticaret yoluyla kelimeler yayılır, ticaret yoluyla teknikler öğrenilir, diller yayılır, dinler yayılır falan. Bunun bir benzeri de yine 100 yılın başlarında böyle küçücük bir Kuzey Ege adasında buluyor. Onun için aslında çok da işine benzerine rastlanmayan bir yaşama kültürü doğmuş olmalı. Ama onunla ilgili de benim bildiğim kadarıyla çok fazla çalışma yok. Yani siyasi yaşantıyla ya da idari yaşantıyla ilgili çok çalışma var. Ama gündelik hayatla ilgili daha çok çalışma olsa ben de çok memnun olurdum. Onun da herhalde en önemli şeyi, yolu, yöntemi yine sözlü tarih çalışmalarına dayanıyor. Benim dedemi karşıma oturttuk da dedi anlatın. Evde hangi yemek pişiyordu? Ondan tutun, oynadığınız oyunlara kadar her şeyi anlatın dememin sebebi de biraz oydu. Çünkü aslında yazılan büyük anlatıların içinde gerçekleşen tarihin karşısında bir de küçük insanların tarihi var. Gündelik hayatın tarihi var. Oradan da en az büyük tarih kadar anlaşmaların, savaşların, ihanetlerin tarihi kadar çok fazla şey çıkıyor. Bir şarkı bile bize adanın tarihi hakkında, iki cemaat arasındaki ilişkiler hakkında filan çok fazla şey söylüyor. O yüzden bu tip ayrıntılara ağırlık vermenin ve hiç böyle padişahların, vezirlerin, askerlerin filan değil de sıradan insanların hikayelerini dinlemenin ben daha aydınlatıcı olduğuna inanıyorum. Tabii. Bu aynı şey Orta Çağ için de geçerli. Diğer çağlar için de geçerli. Yani o günlerin gündelik hayatını çalışmak tarihte ne kadar önemli olduğunu bugün çok net görebiliyoruz. Belki bundan 40-50 yıl önce daha farklı bir tarih algısı olabilir ama bugünün tarih algısı bir bütün tabii. Kesinlikle, kesinlikle. Bu arada Papa Antimos'tan bahsettin. Kilisenin papazıyla büyük dedenin arkadaşlığından bahsettin ve 1920'li yıllarda adayı terk ettiğinden bahsetmiştin. O dönemde 1924 diye hatırlıyorum ama sanıyorum 23-22 de olabilir. Tam tarihini hatırlayamıyorum. Bana Madame Melkomeni Muratoğlu, şimdi rahmetli oldu, 105 yaşındayken Açık Radyo için bu programda tam da anlattığın sözlü tarih çalışmalarından birisini yapmıştık kendisiyle. Kendi hayatını anlatmıştı ve olağanüstü detaylarla anlatmıştı. Aynı Fethi amca gibi. Fethi amca bugün son derece sağlıklı, hayatta uzun ömürler diliyoruz ve selamlar veriyoruz ona tekrar. Çok sevdiğimiz bir büyüğümüz. Dinlemekten çok çok keyif alıyoruz. Hatta bu arada yayında da söylemediğim, senin telefonunu da ondan almıştım. Fethi amcadır yani bizim seninle birlikte tutkalımızda aynı zamanda. Madame Melkomeni Muratoğlu bana şunu anlatmıştı. Dedi ki Deniz bir mübadeleye tabi tutulmadı Bozcaada ama okumuş yazmış bütün Rumlara bir gemiye doldurdular ve Atina'ya gönderdiler. Ve bu kayıtlara geçmedi diye anlatmıştı. Hatta doktor, adının doktoru bir... Evet, Papadopoulou bir evde saklanıyor ve bu şekilde bu mübadeleden kurtuluyor diyelim. Daha sonra akıbetiyle ilgili çok büyük bir bilgim yok ama en azından o dönemde yaşanan bu durumdan kurtuluyor doktor. Ama adada bütün okumuş yazmış, entelektüel kapasitesi olan, eğitimi olan herkesi gönderiyorlar. Bunun galiba sebebi de Lozan Anlaşması'ndaki 14 ve 15. madde. Bu konuyla ilgili de zaman zaman bu programda konuşmalar yapmıştık. Olası bir mülki amir her yerde atanıyor Türkiye'de kaymakamlar. Ama Bozcaada ve Gökçeada'da gerekirse bir seçimle her iki cemaatten birisi o liyakata sahip ise halk oyuyla da seçilebiliyor. Atanan kaymakam, aday olan kaymakam adaylarıyla birlikte bu seçime girme hakkı tanınıyor. Tabii bu hiç uygulanmamış bir hak. Muhtemelen bununla ilgili bir endişe de olabilir bu eğitimli kişilerin Bozcaada'dan gönderilmesi. Gayri resmi bir mübadele durumunda düşündüklerim açıkçası böyle. Çok muhtemel böyle olması. Şimdi Gökçeada ile Bozcaada Türkiye'ye bırakılıyor demin konuştuğumuz gibi ama Türkiye'nin geri kalanına da benzemiyorlar. Buralar... başka türlü bir havası olan, başka türlü bir yaşama pratiği olan yerler. Zaten ne zaman hatırlamıyorum ama 20'lerde olabilir, 30'larda olabilir. Devlet takım müfettişler gönderiyor adalara ve şeyi görüyorlar büyük bir memnuniyetsizlikle şunu kaydediyorlar. burası Anadolu gibi değil, Türkiye gibi değil. Buradaki Rumlar fazlaca serbest yaşıyorlar. Türkler de onlardan etkilenmiş durumdalar. Dolayısıyla burası Türk yurdu gibi değil. Bir de bir saptama yapılıyor. Bozcaada yine bu bakımdan hem Anadolu'ya yakın oluşu hem de Türklerle daha yoğun oranda meskun oluşundan ötürü biraz daha umut vaat eden bir yer. Yani devletin bakış açısından ama İmron tam burası bir Türk yurdu değil. Burası Türkiye değil. Burayı aniden Türkleştirmek lazım diyorlar. Ve işte biliyorsunuz 30'larda bir takım göçler gerçekleşiyor. Karadeniz'den, Sürmene'den, Çaykara'dan filan oranın yerlilerini alıp adaya yerleştiriyorlar. Ve İmroz'un tarihi boyunca zaten bu göçler sürekli olarak devam ediyor. Ve netikin bir noktada göç doygunluğa ulaştığında artık orası İmroz olmaktan çıkıyor. Gökçeada diye bir Türkçe isimle de artık anavatanın hakiki bir parçası olduğu diyelim tesmiye ediliyor. Bu bağlamda söylediğim çok mantıklı çünkü bir yandan adaların bütün bu farklı havasıyla birlikte bir de bir özelliği olmuş. Osmanlı döneminde bile böyle yani adaya mülki yağlık pek dışarıdan atanmazmış. Adamlar kendi aralarında idariyle mülki amirleri seçerlermiş. Dolayısıyla aslında vergilerini vermek dışında çok büyük bir yükümlülükleri de olmadığı anlatıla gelir. Osmanlı Devleti içinde belli özellikleri var. Herhalde o özelliğin devam etmesi, yani en azından görüntüde devam etmesinin önemine inanıyorlardı. Ama bir yandan da gayri resmi bir biçimde, yani bu işin çok da bu şekilde devam edemeyeceği düşünülüyordu ki böyle bir şey yaptılar. Dolayısıyla adanın bütün okumuş yazmış Rumları, ikabet takımı göç ettirildi. Dolayısıyla geriye kalanlar herhalde o politik yaşamı pek etkileyemeyecek, çok da sesini çıkaramayacak kişiler diye düşünülüyorlardı. Dolayısıyla aslında Bozcaadalılarında bu biraz sonu oldu. Çünkü çoğunluğu oluşturanlar Rumlar, onların o seçkin kısmı gitti. Adalı Türklerin bir kısmı adayı terk etti. Bizim ailenin 1938'de adadan ayrılması gibi. Dolayısıyla ada bir anda bir takım renklerini kaybetmiş bir yer olarak devam etti. Tabii 60'larda sonra başka göçler de olacak. Şimdi ada yine çok renkli bir yer başka bir bakış açısından. Ama böyle bir tarih var. Bir de herhalde yazılmamış tarih var. Bizim bilmediğimiz kayıtlara geçmemiş. Onu artık nerede Atina'dakiler, Neapenedos'takiler ya da Melbourne'dekiler falan biliyorlardır belki. Bizim yurt dışında yaşayan üçüncü kuşak Adalılarla temasımız çok az. Onların hikayelerini dinlemek lazım. Onların tarafından duyacağımız ve belki bizi çok memnun etmeyecek bir takım hikayeleri dinlememiz lazım. Kim bilir neler anlatacaklar. Çünkü biz bir tarafını biliyoruz ve bir tarafını görüyoruz. Evet, bu arada şunu da söylemeliyim. Bozcaada çok okumuş, yazmış insan yetiştirmiş bir yer değil tarih boyunca. Değil, evet. Sebebi çok ekonomik gücü var. Rahmetli Simeon Salto Deniz Aşırı programında, bu programda şunu söylemişti. Biz Gökçeada'nın cirosu kadar vergi veririz demişti. Böyle övündüğü konular vardı. O yüzden dedi Gökçeada'dan patrik çıktı. O yüzden Gökçeada'dan akademisyenler çıktı. Oradan çok okumuş yazmış insan çıktı. Ama Bozcaada'da çocuğunu okula göndermezler. Çünkü zaten çok kıymetli gelire ve çok kıymetli bir zenginliğe sahiptirler diye anlatırdı o yıllarla alakalı. Ve aynı zamanda ben Atina'daki Neatenedos Derneği'nde birçok yöneticiyle ve birçok kişiyle çok program gerçekleştirdik birlikte. Şimdi aramızda olmayan isimler de var. Dediğim gibi onlardan okumuş yazmış çok çok az insan var orada da. Yine var gayet tabii. Apostol Kerkineoğlu var mesela. Bozcaada ile de ilgili Bozcaadalılarsız Bozcaada diye nefis bir kitabı vardı. Onu anlatmıştı bu programda. Oradan dinlediğimiz hikayeler de emin ol çok çok farklı değil. Galiba o günlerde yaşayan insanların sözlü tarih çalışmasına katılmaları çok çok önemli. Bunu anlattırmak, bunları sormak, anlattıklarını can kulağıyla dinlemek ve kaydetmek galiba çok çok önemli. Öyle gözüküyor. Bugünlerde de bu insanların sayıları gittikçe azalıyor açıkçası. Evet, dolayısıyla yakalayabildiğimiz her bir kişiyi konuşturmak ve hissettiklerini, bildiklerini anlattırmak gerekiyor. Bu arada senin söylediğinle ilgili benzer bir şeyi ben de dedemden duymuştum. Böyle çok çocuk okutmaz Adalılar demişti. En azından kendi gençliğinden, kendi çocukluğundan falan bahsediyor. Çünkü zaten her yerin üzüm bağları var. Dolayısıyla belli bir zenginlik de var adada. O yüzden çocuklarını pek okutmaya da lüzum duymuyorlar. O zenginlik bir nesilden diğerine şey yapılıyor, devrediliyor. Şimdi İngiliz'deki gibi bir durum mesela olmuyor. Bu Türkler için de geçerli. Rumlar için biraz daha geçerli zannediyorum. Çünkü Türklerden en azından bürokrat, memur yahut da asker falan daha çok çıkıyor. Rumlar mülki pozisyonlardan uzak tutuldukları için büyük ölçüde ticaret yahut da esnaflıkla zenginleşiyorlar. Ya da işte mesela Doktor Papadopoulos gibi bir örnek var yurt dışında tıp tahsil edip benim duyduğum kadarıyla gelmiş. Madame Melko'nun babası aynı zamanda. Hakikaten ayrıksız bir örnek ve müthiş bir adammış Doktor Papadopoulos. Evet. Dedem hep öyle anlatırdı. İlk adada fotoğraf makinesini derdi dedem. Ben onların evi dilimde gördüm dedi. Madame Melko zannediyorum Anadolu'lu, Kayserili olabilir, Karamanlı olabilir, Niğdeli olabilir. Ama o yörelerden bir Rum'la evleniyor ve adaya geliyorlar. Ve o sırada da babasıyla ve kocasıyla birlikte büyük dedemi Mehmet Şerif Bey'i, çünkü çok yakın arkadaş büyük dedemle Doktor Papadopoulos, bizim kulede yani iki katlı bağ evinde ziyaret ediyorlar. Dedem o sırada 10 yaşında falan ya da belki 12 yaşındadır. O sırada onların elinde görüyor fotoğraf makinesini. Dolayısıyla Adalı Rumların, belki de Adalı Türklerin pek de öyle kolay erişim sağlayamadıkları bu tip nesnelere de bir şeyleri var. Evet. Erişim sağlama imkanları var. Yani hayatında fotoğraf makinesi görmemiş bir çocuk dedem, işte onların elinde bir tane makine var, kuruluyor, basılıyor falan, onunla fotoğraf çekiliyor. Bu önemli bir şey esasında. Bir şekilde okumuşu az ama o okuyanlar da dünyayla iletişim kurmuşlar demek ki belli yollardan. Bir örnek daha. Dedem 4 ya da 5 yaşında çok ateşli bir hastalık geçirmiş ve hakikaten bu çocuk ölecek falan diye düşünmüşler. Doktor Papadopoulos Mehmet Şerif Bey demiş ki getir senin oğlanı, ben onu iyi ederim. Ve onu muayenehanesine götürmüş büyük dedemi. Dedem orada hatırlıyor duvarda Rembrandt'ın çok meşhur bir tablosu vardır Doktor Nicolas Tulp'un Anatomi Dersi diye. Onun bir reprodüksiyonu vardır diyor şimdi. Yani bu küçük bir Ege Adası'nda bir muayenehane ve Rembrandt'ın bir tablosunun reprodüksiyonu. Demek o resme bir şekilde erişim sağlanmış. Onun bir reprodüksiyonu yaptırılmış ya da yaptırılmış hali satın alınmış filan. Ama onun Batı'nın kültür tarihi içindeki yerinin farkında olan bir doktor var. Gelmiş onu muayenehanesine asmış. Yani bizi şaşırtan kültürel transferler bunlar ama oluyor demek. Tabii evlerinde piyano var, Melpomene aynı zamanda işte mandolin çalıyor, buzuki çalıyor, şarkılar söylüyor. Çok çok güzel bir kadınmış ve Türkiye'nin en zenginlerinden, o dönemin en zengin ailelerinden bir tanesiyle evleniyor. Murat Muratoğlu galiba evlendiği. Muratoğlu. Evlendiği kişi. O varlık vergisiyle onların da bu mutlulukları bozuluyor daha sonra. Evet. Gerçekten ben Melko teyzeyle 105 yaşındaydı. 103 ya da 105 yaşındaydı bu programı gerçekleştirdiğimizde ve hayran olduğum bir insandı. Çok karşılaşmadığım, çocukken gördüğüm bir iki kere ama bu program için evlerine gittiğimde her şeyi hatırlayan, bizi mutlu etmek için çırpınan bir insanı görmüştüm. Müthiş bir hikayeydi gerçekten. Burada Papadopoulos'un babası yani Melpo teyzenin dedesi Kaptan Panayot galiba onlara bu ufku açan kişi. Kaptan Panayot, Melpo teyzelerin limandaki evlerini hatırlıyorsun değil mi? Şu anda Ataoğulların evi olarak hayatını... Türk mahallesinde o da enteresan bir ev. Evet, kırmızı tuğlalardan. Kırmızı tuğlalı, çok çok güzel bir ev. Benim göz yani her gördüğümde burası çok güzel bir evdir dediğim evet. diye. Onun biraz öbür tarafında da sağ tarafında da benim büyük amcam Kaptan Ali Kaya Bey'in evi varmış. Yakın onlar birbirine, öyleymiş. Kim bilir ne kadar masalsı ve ne kadar güzel dönemler. O evin tuğlaları Kaptan Panayot tarafından 1800'lü yılların sonlarına doğru. Bu büyük Bozcaada yangını 1860'ta galiba oluyor ya da 70'lerde oluyor. Şimdi tam tarihi hatırlayamayacağım ama büyük Bozcaada yangınından sonra Sicilya'dan getirilmiş tuğlalar. İşin ilginç tarafı Kaptan Panayot kendi teknesiyle getiriyor bu tuğlaları. İşin ilginç tarafı ben Tophane'de Melpo teyzelerin evine gitmiştim. Gittin oraya. Evet tabii. Tophane'de Melpo teyzelerin evine gitmiştim. Bu programı da orada kaydetmiştik hatta. Onunla birlikte yaptığımız programı. O evin aynı tuğlalarla yapıldığını gördüm. Ve aynı evin apartman versiyonunu, bir İstanbul apartmanı, eski bir İstanbul apartmanı versiyonunda bulunmaktan da inanılmaz büyük bir keyif almıştım. Ev hiç unutamıyorum. 1960'lı yıllarda sanki bu video player'ların pause düğmesine basılmış gibi kalmış bir hali vardı. Televizyon almışlar 1960'larda 70'lerde ama herhalde o televizyonu 8-10 kere açmışlar. Üzerinde bir şeyler duruyor ve hiç kullanılmıyor. Onlar kendi bildikleri o eski yöntemlerle hayatlarına devam ediyorlardı. Melpo teyze bana çok güzel bir hikaye anlatmıştı. 70 yaşına kadar hayatın tüm zevklerinden istifade ettim dediniz ama şu anda 103-105 yaşındayım. 70 yaşından sonra rahibe oldum ve 30-35 yıllık bir rahibelik kariyerim de var demişti. Hiç unutamıyorum bu söylediklerini. Evet, bununla ilgili dedem de anlattığı bir hikaye var. 1952'de zannediyorum dedemle babaannem 10 yıl sürecek bir Anadolu tecrübesi ediniyorlar. Çünkü dedem genç bir akademi mezunu olarak iş bulamıyor. Dolayısıyla Anadolu'daki çeşitli liselerde öğretmenlik yapıyor. 62'de İstanbul'a geri dönüyor, resim heykel müzesinde çalışmaya başlıyor ve o dönemde Madame Melpo ile bir şekilde yolları kesişiyor tekrar. Ondan sonra da zaman zaman onu ziyaret ediyor evinde. Şimdi büyük olan Madame Melpo, dolayısıyla dedemin onu ziyaret etmesi lazım. Ve dediğim gibi Tophane'de bana fındıklı derdi hep ama aynı yerden bahsediyoruz sonuçta. Tophane'deki apartmanı da ben onu ziyaret ederdim arada sırada diyor. Tabii çok kibar bir kadın, çok görmüş bir ailenin kızı olduğu belli olan bütün o varlık vergisi, şu bu kocasını kaybetmesi, onların acılığı içinde keskinleşmemiş. Bilhassa iyice bir zarafet kazanmış, bütün olan zarafetinin üzerine biraz daha fazlasını eklemiş bir kadın. Bir gün dedem biraz erken gitmiş. Kapıyı çalmış. Madame Melpo kapıyı açmış. Üzerinde rahibe kıyafetli. Siz erken geldiniz bugün. Buyurun deyip onu salona davet etmiş. Gitmiş, ondan sonra üstünü değiştirmiş. Sivil kıyafetiyle gelip karşısına oturmuş. Bunu anlatırdı mesela. Ve son senelerinde, son 30 yılında bahsettiğim gibi çok imanlı bir ortodoks olmanın ötesinde bizatihi bir rahibe, bir dinsel kişi haline geldiğini ve bunun ona çok mutluluk verdiğini söylerdi. Evet. Bir şey tabii bir yandan, çünkü inancın ve imanın hakikaten insanları dirilten bir tarafı da var. Yani bir kişi kişisel kurtuluşunu ve hayatının aydınlığını imanda buluyorsa bu onun için iyi bir şey bence. Gayet tabii, biz onun ne kadar hoş hale geldiğini görmüştük orada. Ayrıca insanlar ondan bazı şeyler bekliyorlardı. Yani el öpenler, bir derdi olanların derdini anlattığı, isteği olanların istekte bulunduğu bir mertebeye de gelmişti dinsel anlamda. Bana bunları anlattığını çok çok net hatırlıyorum. Zaman zaman Büyükada'da, zaman zaman Girit'te, Patrikhane onu sürekli gezdiriyordu. Yani bir kadın evliya gibi kendisinden medet umulan bir çeşit şifa dağıtıcı olmuş esasında, ismi bu şekilde konulmasa da. Evet, bir yandan da çok şikayetçiydi bundan Ali. Çünkü bana bu kadar uzun bir ömür bir ceza mı yoksa bir lütuf mu, asla anlayamadım demişti. Çünkü çocuklarımı kaybettim, torunlarımı kaybettim. Tanıdığım insanların hiçbirisi yok artık bu dünyada Deniz demişti. O kadar yalnızım ki anlatamam sana demişti. Böyle dert yandığını da hatırlıyorum. Evet, bu çok çok etkileyici bir şey. Bütün o uzun hayatın akıp gidişi içinde belki de bir noktadan sonra hakikaten bir üzül olmaktan çıkıyordur bu. Mina Urgan'ın iki tane kitabı vardı. Bir dinozorun anılarıyla bir dinozorun gezileri diye. İkinci kitabı şey diye bitiriyordu. Kitap devam edecek demiştim. Bu sefer demiyorum, bu kitap hakikaten bitti. Artık tek bir amacım var. Bu kitabı da bitirip kısa bir süre sonra ölmek. Çünkü bu kadar uzun yaşamak bir lütuf değil artık demeye getiriyoruz kitabın bir takım yerlerinde. Onun da hikayesinde oğlu Cahit Irgat'ı, Mustafa Irgat'ı kaybetmiş olmak gibi bir büyük travma var. Dolayısıyla hakikaten bu kadar çok acıyı tattıktan sonra 100 yıl yaşamak aslında belki de bitmeyen acı bir hikaye okumak gibi bir şey oluyor. Evet, aynen öyle. Bu arada konumuza geri dönecek olursak, Doktor Papadopoulos'un muayenehanesinde duvarda bir Rembrandt reprodüksiyonunun bulunması çok da yadırganacak bir şey değil anlamında, bu yan parantezi açıp Melpotezi'nin hikayesine daldık aslına bakarsan. Kaptan Panayot Akdeniz'in tamamını tavaf etmiş, teknesiyle bu ticarete aktif olarak katılmış, oğlunu doktor olarak yetiştirmiş, torunlarını özgürce yetiştirmiş bir insan. 1900'lü yılların başından bahsediyoruz, 1800'lerin sonundan bahsediyoruz. Bozcaada'da böyle bir yandan teknolojik olarak hayatın çok kısıtlı olduğu yıllar, aynı zamanda bütün dünyada, yani New York'ta da yok bir sürü şey, bir sürü şey Amerika'nın bir sürü yerinde de yok, Avrupa'da da yok, Türkiye'de de yok. Üstelik bu kadar denizin ortasında bir adada daha da yok diyebiliriz bir sürü şeyden. Fakat orada bir istek, bir gusto, bir umut, bir hayal dünyaları var. Senin dedende de bunu görüyoruz. Belli anlattığın hikayeden, onların da büyüklerinde bu hikayeyi görüyoruz. Hep hayata sıkı sıkıya tutunmuş ve Bozcaada'dan bütün dünyaya bakan, ufkunu hiç daraltmayan, meraklılığını yitirmeyen insanlar bunlar. Evet, bir merak var. Onları kamçılayan, onlar için her yeni günü beklenen bir başka şey haline getiren biraz da o. Mesela dedemin yine anlattığı bir şey vardı. Büyük dedem, dedemin ağabeyini, yani büyük oğlu Osman Cevdet Bey, Galatasaray ismine yazdırmış. Şimdi dedem hep anlatırdı, yani Ege'de küçücük bir ada hakikaten. Ve oradan çıkmış bir adam oğlunu Galatasaray ismine yazdırıyor. Bu bir öngörü ve aslında açık kafalı olmanın belirtisidir diye söylemiştim. Ben de hep demek ki bunlar tahsile önem veriyorlar kaç nesildir diye düşünüyordum. Çünkü hakikaten kaç nesildir medreseliler bir yandan da. Ama tabii Osman Cevdet amcanın da bir tarihsizliği, savaş çıkıyor. Birinci Dünya Savaşı ve onu ben de diyorum Süveyş'e gönderiyorlar. 3 sene falan da kalıyor orada. Esir düşüyor, mesir düşüyor. Döndükten sonra esnaflık yapmaya başlıyor. Çünkü zaten dramatik bir tecrübe yaşadığı savaş ve esaret. Tekrar oturup da okuyacak gücü kendinde pek bulamıyor. Ama bu bile aslında işte 1910'ların başında bir Bozcaadalı bir insanın vizyonunu diyelim, ya da bu ümitlerini, hayallerini göstermesi bakımından önemli bir örnek. O yüzden İstanbul'a gelişlerinde de şeyin etkisi var. Hem adada biraz tatsız bir olay yaşıyorlar ve aile servetini kaybediyor. Dolayısıyla ondan sonra pek adada kalmak istemiyorlar ama bir yandan da babası dedemi okutmak istiyor ve kafasında bir şey var. Kabataş dedi, Türkiye'nin en iyi mektebidir diye. Onu bellemiş artık ve o çocuk okutulacak, oraya yazdırılacak ve orada okuyacak. Dolayısıyla hakikaten İstanbul'a geliyorlar, yerleşiyorlar. Dedemini Kabataş dedesine yazdırıyor ve bir sene de okutuyor orada. Ondan sonra dedem akademiye geçiyor babasının inatı falan. Ama yani bir merak var, bir hayal var. Herhalde nesilden nesile aktarılan meraklar ve hayaller bunlar. O sayede adalılar hakikaten küçücük yerden çıkıp işte Sicilya'ya da gidiyorlar, Girit'e de gidiyorlar, İstanbul'a da geliyorlar, Kuzguncu'ya da gidiyorlar, Mısır'a da gidiyorlar filan. Böyle acayip bir hareketliliği sağlayan bir şey oluyor o hayata karşı duyulan iştah ve merak ve heyecan. Böyle bir maceraya atılma demeyeyim ama bir takım şeylerin peşinde koşma arzusu ve heyecanını veriyor onlara belki. Evet, bu merak hakikaten onları okutuyor ve çocuklarını da okumaya da sevk ediyor. Aslında demin söylediğimiz adalılar pek fazla okumaz argümanını da biraz boşa çıkaran bir şey haline geldi bir anda. Çünkü şu anda aklıma başka bir şey daha geliyor. Adada o kadar çok Galatasaray Lisesi'ne, Kabataş Lisesi'ne, Fransız Liselerine gönderilen çocuk var ki, rahmetli İrfan Aral mesela, rahmetli Haşim Yunatçı mesela, şu anda yaşayan Bozcaada'da bir sürü orta yaş üstü insan gibi mesela. Bu insanlar hep İstanbul'da ciddi liselerde eğitim görmüş insanlar. Daha sonra üniversiteyi pek tamamlayan daha az olmuş ama köklü liselerde, köklü eğitim kurumlarında eğitim görüp adaya geri dönmüşler. Bunlar da herhalde o kültürü biraz besleyen insanlar haline gelmiş. Herhalde ne de olsa bir İstanbul görmüş, oranın havasını koklamış olmanın getirdiği bir bakış da var. Dolayısıyla sonra onlar adaya döndüklerinde herhalde kendilerince önemli ve büyük işler yapan adalılar oldular. Yani bunların hepsi bir yandan da adaya bir şekilde zenginlik olarak geri dönüyor. Her bakımdan zenginlik olarak geri dönüyordur diye düşünüyorum. Ben bu kadar da bilmiyorum adanın kendinden önceki dönemini. Yani dedenin anlattıkları kadarıyla biraz 19. yüzyıl biliyorum, biraz 20. yüzyıl başı biliyorum. Bizim ailemizin tarihinde bir kopukluk var. 38'den ya da kısmen 43'ten 60'ların başına kadar bir 20 sene falan. Orada çok ne oluyor ne bitiyor bilmiyoruz. Dedem de bilmez. Ondan sonrasında kısmen şöyle ya da böyle biliyorum. Ama evet, doğru olmaktır. Evet, programın sonuna geldik. Aslında birçok parça belirledik. Hatta bir tanesini çok önemli, hemen bu programda çalmak istiyoruz diye konuşmuştuk. Ama çalamayacağımızı da artık görüyoruz. 1930'lu yıllara kadar getirdik yaklaşık bu hikayeyi. 1930'ların sonlarında da Fethi amca ve ailesi, dedem ve onun büyükleri adadan ayrılıyorlar. Yani ikinci dönemi bitiyor aslında sizin ailenin Bozca'da da. Adadan ayrılıyorlar. Ama işte İstanbul'a yerleşiyorlar ama yine de yazları ya da Şubat tatilinde falan geliyorlar. Sonra 1943'te bir olay oluyor. Büyük deden ölüyor. Ondan sonra bir takım olaylar oluyor aile içinde ve dedem bir daha adaya dönmemek gibi çok radikal bir karar alıyor. Ve hakikaten de dönmüyor. 1960'ların başında 20 sene falan adımını atmıyor ve kapatıyor o defteri. Siliyor yani adaya geri dönmeyeceğim diyor ve ne adayla ne adalılarla hiçbir ilgisi olmuyor 20 sene boyunca. Fakat işte ada insanı çağırıyor diyelim ya da kökleri insanı çağırıyor belki de. 60 olabilir, 61 olabilir, 27 Mayıs'tan sonra dediğine göre 1960'da oluyor. Bir gün çok ani bir kararla o sırada biri 9, biri de 3 yaşında olan oğlu ve kızını alıyor, bir elinde biri, bir elinde biri. Geyikli'den değil, Odunluk'tan bir motora biniyor. Halil Yakarsu'nun takasına mı biniyor, emin değilim. Ve adaya iniyor tekrar. Yani neredeyse 20 yıl sonra. Onu Hüseyin Talay tanıyor Türklerden. Rumlardan da eski bir aile dostu hatırlıyor. Onun ismini ben hatırlayamayacağım. Hep dinlediğim bir hikayedir bu. O iki kişi dışında hiç kimse hatırlamıyor. Ama 20 sene sonra muhakkak ki bu geri dönüş çok duygusal etkisi çok güçlü olan bir geri dönüş ve o şeyde de o sefer de dedem Firdevs yengenin evinde kalıyor. Firdevs Talay, dedemin kuzeni Kaptan Ali Bey'in, demin bahsettiğim daha İmroz'da, Rodos'a kadar bütün adalarda tanınan Ali Bey'in karısı Firdevs yenge. Firdevs yengenin evinde kalıyorlar ve bu konukluk çok belirleyici bir şey oluyor. Ondan sonra sürekli gidiyorlar. Her sene gidiyorlar. Bazen iki sene gidiyorlar. Dedem 65 ya da 67'de akademileri alıp bu sefer götürüyor. Onlara ev yaptırıyor falan. Ve adanın da tarihinde, ailenin de tarihinde başka bir şey açılıyor, bölüm açılıyor. Adanın tarihinde başka bir dönem açılıyor demenin sebebi bizim ailenin adaya dönüşünün çok önemseyecek kadar egosantik olmamdan değil, akademilerin adaya gelişinin de adanın çevresini bir ölçüde değiştiren bir önemli gelişme olmasında geri geliyor esasında. Tabii bugüne kadar korunarak gelmesi, bu oraya büyük bir boyut katıyorlar, derinlik katıyorlar bu insanlar. Gerçekten o insanların hepsiyle birlikte orada yaşamış olmaktan çok büyük mutluluk duyduğumu söylemeliyim. Akademiden, Güzel Sanatlar Akademisi'nden öğretim üyesi sanatçı arkadaşlarıyla beraber Fethi amca geri dönüyor. Aslında anlattığım bu hikayede tam böyle 20 yıl süren sert bir savaş yaşanıyor neredeyse. Kişisel hikayesine geri dönecek olursak Fethi amcanın ve bir nevi bir Odysseus'un adasına gidişi gibi, İthaka'ya dönüşü gibi bir hikaye bu. Kesinlikle. Bu aslında bu enteresan bir motif çünkü evet bu Odysseus benzetmesi çok anlamlı ve yerinde. Çünkü aslında adanın erkeklerinin hepsi bir tarihte Odysseus oluyorlar. İşte 38'de aile adayı terk ediyor, arada geliyor gibi oluyorlar ama Mehmet Şerif Bey adayı terk ederken yine de bir burukluk var içinde. Çünkü pek beklemediği şeyler başına gelmiş ve adalılardan biraz umudunu kesmiş olarak ayrılıyor adadan. 43'te babası öldüğü sırada dedem tekrar geliyor. Orada yine bir yüzleşme yaşanıyor ve o da adaya bir daha gelmemek üzere ayrılıyor. 10 sene, 20 sene geri dönüyor falan. Dolayısıyla böyle bir ayrı kalma ve bir sürgünün ardından dönme motifi var esasında. Onu büyük dedem pek yapamamış. Çünkü İstanbul'da ölüyor, İstanbul'a gömülüyor ve adaya kırgın olarak gidiyor. Fakat dedem hiç beklemediği bir şekilde sanki İthaka'ya döner gibi, o yılına döner gibi 20 yılın ardından ya da 10 küsur yılın ardından gider ve Odysseus'un yaptığı gibi de dönmüyor. Yani bütün savaş baltalarını gömüyor ve herkesle de barışarak dönüyor adaya ve bugüne kadar da ben kişisel ilişkilerinin kötü olduğu hiç kimseyi açıkçası hatırlamıyorum. Evet, herkes çok büyük bir sevgi besliyor ve çok büyük bir sevgiyle anıyor ve çok sevilen bir insan gerçekten Fethi amca. Çok büyük bir sanatçı olarak dönüyor ayrıca. Sanatsal anlamda da bir mertebeye gelerek adaya dönüyor. Muhtemelen adadan yeniden çocukluğuna dönmekle de alakalı aldığı büyük bir zevk ve artık oraya sürekli tekrar gelir hale gelmesi biraz da bu olgunluğundan da kaynaklandığını söylemeliyim. Çünkü 1960'lı yıllarda başlıyor tekrar gelmeye ve 60'lı yıllar hala yokluğun, bir sürü sıkıntının, cefanın olduğu bir dönem. Sefayı çok az sürebiliyorlar bu insanlar o dönemde. Yayınımızın sonuna geldik Ali. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İstersen bu konuşmaya önümüzdeki hafta devam edelim. Fethi amcanın nasıl Türkiye'nin en büyük gravür sanatçılarından birisi olduğu bölümlerini de biraz konuşalım. Daha anlatacak da çok hikaye var. Çalacak çok şarkı var. Bir tane bile şarkı çalamamış olmaya da hayret ediyorum açıkçası. Bunu zaman zaman yaşıyoruz bu programda. Bu programda da yaşamış olduk. Birlikte de yaşamış olduk bunu. Programın sonuna geldik. Fethi amcanın hikayesinin belki yarısını, belki dörtte birini bile anlatamadık aslında bu programda. Aynı zamanda sizin aile hikayenizin. Daha senin hikayene de gelemedik aslında bakarsan Ali. Bunların hepsine bakabilmek için önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edelim isterim. Ne dersin? Çok iyi olur. Bir yandan da tabii bu kadar uzun ve böyle keyifli bir sohbet olması insanı çok mutlu eden bir şey. Anlatacak çok şey var demek ki, soracak çok şey var. Hepimiz için bu böyle bir sohbetin çok faydalı ve huzur veren bir şey olduğunu düşünüyorum. Adalılar için de, adayı özleyenler için de, adayı merak edenler için de, bizler için de. Kıyısına vuranlar için, yolu düşenler için, hepsi için, evet. Gerçekten öyle. Çok çok teşekkür ederim müthiş katkıların için. Bu hikayeleri bize çok güzel şekilde anlattığın için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim böyle bir mecrada birlikte konuşma fırsatını verdiğin için. Ben aslında sadece şu aşamaya kadar kendi duyduklarımın bir nakledicisi oldum. Benim hikayem daha bence çok yeni. Herkesin hikayesi çok yeni aslında. Tekrar tekrar yazılıyor ama benim adayla olan ilişkim de bir bakıma pandemi döneminde başka bir şekil aldı diyebilirim. O yüzden ben de bir takım şeyleri söylerken aslında ilk kez bu sözlerin ağzından çıktığını duyuyorum ve hem spontane oluyor hem de çok mutlu ediyor beni bir anda. Kendim için de yeni olan bir şeye tanıklık ediyorum. Bunun bu şekilde adanın kıyısına vuran herkesin erişimine açılması beni ancak çok mutlu eder. Önümüzdeki hafta aynen kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Bu hafta program konuğumuz Ali Kayaalp idi. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşça kalın. Hoşça kalın. Deniz Aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.